Moyo wangu tulia kwa Bwana. Usipate shida. Usiwe na wasiwasi. Maana Mungu yuko pamoja nawe. Moyo wangu tulia. Tulia kwa Bwana. Moyo wangu tulia. Tulia kwa Bwana. Wala usinung'unike. Moyo wangu tulia. Wala usifadhaike. Moyo wangu tulia. Umeshavumilia mangapi? Tulia kwa Bwana. Umeshavumilia mangapi? Tulia kwa Bwana. Haya pia utashinda. Moyo wangu tulia. Haya pia utashinda. Moyo wangu tulia. Moyo wangu tulia. Tulia kwa Bwana. Moyo wangu tulia. Tulia kwa Bwana. Wala usinung'unike. Moyo wangu tulia. Wala usinung'unike. Moyo wangu tulia. Umevumilia mangapi? Tulia kwa Bwana. Ulivumilia mangapi? Tulia kwa Bwana. Haya pia utashinda. Moyo wangu tulia. Haya pia utashinda. Moyo wangu tulia. Moyo wangu tulia kwa Bwana. Moyo wangu sipate taabu. Moyo wangu usinung'unike. Moyo wangu mwachie Bwana. Moyo wangu usilipize kisasi. Moyo wangu shukuru kwa kila jambo. Moyo wangu mtumaini Mesia. Moyo wangu mwabudu Yehova. Usilalamike. Usiseme lolote. Moyo wangu shukuru kwa kila jambo. Moyo wangu mtegemee Yehova. Moyo wangu tulia. Tulia kwa Bwana. Moyo wangu tulia. Tulia kwa Bwana. Wala usifadhaike. Moyo wangu tulia. Ya wala usifadhaike. Moyo wangu tulia. Moyo wangu sitarehe. Tulia kwa Bwana. Moyo wangu sitarehe. Tulia kwa Bwana. Dunia ndio. Moyo wangu tulia. Kuna mema na mabaya. Moyo wangu tulia. Siku ya kupanda na kuvuna. Tulia kwa Bwana. Siku ya kucheka na kulia. Tulia kwa Bwana. Wewe dunia ndio. Moyo wangu tulia. Dunia ndio. Moyo wangu. Moyo wangu abudue. Tulia kwa Bwana. Najua hata wewe ndugu yangu yamekukuta mengi ya kukufadhaisha. Lakini shukuru kwa kila jambo. Moyo wako usilalamike. Wala moyo wako usitukane. Na kusi, moyo wako usilipize mabaya. Bali mwachie Bwana. Na Mungu atakusaidia. Moyo wako utulie mama. Tulie kwa Bwana. Moyo wako utulie baba. Utulie kwa Bwana. Dunia ndivyo ilivyo. Moyo wako utulie. Dunia ndivyo ilivyo. Moyo wako utulie. Iwe kwenye ndoa yako. Tulie kwa Bwana. Iwe kwenye kazi zako. Utulie kwa Bwana. Wala usilalamike. Moyo wako.